Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Από τα χθες είναι σφιγμένο το στομάχι μου. Para ganar nuestro pan. Το 2012 μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εφόσον κάνουμε τα θαραλέα βήματα που απαιτούνται. Εφόσον δουλέψουμε μαζί. Εφόσον ξεπεράσουμε στήρους ανταγωνισμούς. Εφόσον πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας. Αγαπημένοι, θα βγούμε από την κρίση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εμείς που ήμασταν και την προηγούμενη εβδομάδα τα έχουμε ξανακούσει αυτά, αλλά θέλαμε και για εσάς που μπήκατε τώρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, σήμερα ξεκινάει η χρονιά, η εργάσιμη, να ακούσετε τα καλά σημεία του διαγγέλματος του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου και γενικότερα τις αισιόδοξες προβλέψεις για το νέο έτος. Καλή χρονιά λοιπόν, καλώς ήρθατε. Η ζωή στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ξεκινάει όταν ξεκινάνε τα σχολεία. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι μια ταλαιπωρία τα σχολεία και για τους μαθητές, αλλά και κυρίως για όλους τους υπόλοιπους οδηγούς. Ταλαιπωρούνται οι μαθητές, ταλαιπωρούνται οι γονείς και οι δάσκαλοι, χωρίς να μαθαίνει κανείς γράμματα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η ταλαιπωρία μένει. Δεν μπορούμε να τα γκρεμίσουμε τα σχολεία ακόμα. Να τα συγχωνεύσουμε, να τα κλείσουμε. Το κάνουμε μια χαρά. Με τον Λουκά Παπαδήμο ξεκινήσαμε. Είναι επανάληψη για να θυμηθείτε κι εσείς όσοι τα ακούσατε και για να μάθετε οι υπόλοιποι πώς θα μας πάει η χρονιά. Ελληνίδες, Έλληνες, με την ευθύνη και συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων μπορούμε να μετατρέψουμε το 2012 σε μια άτακτη καταστροφική χρεοκοπία. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Από τα χθες είναι σφιγμένο το στομάχι μου. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Ελληνίδες, Έλληνες. Το 2012 το ευρώ φεύγει. Αυτό είναι δυσάρεστο. Ως δυσάρεστο το μεταδίδουμε. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά έτσι ακριβώς θα γίνει ή περίπου έτσι θα γίνει. Τώρα αν θα λέγεται ευρώ, θα λέγεται δραχμή, δεν θα αλλάξουν και πολλά για εσάς. Παρά τις εκβιαστικές έτσι, απειλές που υπάρχουν, αυτό το κύμα τρομοκρατίας από έγκυρους ανθρώπους, πολύ άξιους, όπως διοικητές τραπεζών ελληνικών, όπως αναλυτές, όπως παπαγάλοι όλων των περισσότερων, εν πάση περιπτώσει, καναλιών, καταξιωμένα πρόσωπα στην ελληνική κοινωνία, opinion leaders, όπως αλλιώς λέγονται. Ένας άλλος τέτοιος άνθρωπος, καταξιωμένος, με αγωνιστικό παρελθόν, από τα 15 του, όταν ήταν αντάρτης, από εκεί και πέρα μέχρι τώρα έχουν χαθεί λίγο τα ίχνη της αγωνιστικότητας, αλλά δεν ψάχνει και κανείς να τα βρει. Ο Κάρολος Παπούλιας, μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό είναι επανάληψη για να θυμηθούν οι νεότεροι και οι παλιότεροι, σε μικρόφωνα, και καλά ήταν off the record η συζήτηση, χαρακτήρισε κουρνιαχτό ό,τι γίνεται στη χώρα. Την αντίδραση αυτού που κλείνει το μαγαζί του, την αντίδραση του άνεργου, την αντίδραση του υποψήφιου άνεργου, την αντίδραση του εργαζόμενου που του έρχονται τα χαράτσια το ένα πίσω από το άλλο χωρίς κανένα αποτέλεσμα και χωρίς καμία λογική. Όλα αυτά λοιπόν για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το σύμβολο της ενότητας και τον τόσο αγαπητό πολιτικό στην οικογένεια Παπανδρέου που της είχε δανείσει για να κάνει εκείνο το περίφημο σπίτι, τα χαρακτήρισε κουρνιαχτό. Πάντως εγώ αισθάνομαι ότι με τον κύριο Παπαδήμο έχουμε μια ύφεση, αν θέλεις. Έχει κατακάτσει κάπως ο κουρνιαχτός. Έχει κατακάτσει κάπως ο κουρνιαχτός. Από τα χθες είναι σφιγμένο το στομάχι μου. Έχει κατακάτσει κάπως ο κουρνιαχτός. Ο κουρνιαχτός έχει κατακάτσει. Δεν έχει κατακάτσει καθόλου. Ο κουρνιαχτός παραμένει, ετοιμάζεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκτονωθεί. Δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα αν δεν υπάρξει κάθαρση λεγόμενη. Πώς θα γίνει αυτή δεν μπορούμε εμείς να την περιγράψουμε. Κανείς δεν μπορεί, αλλά θα γίνει σίγουρο. Τι θα συμπαρασύρει επίσης κανείς δεν μπορεί να το περιγράψει. Περιμένουμε κι εμείς, βράζουμε όπως όλοι. Φουσκώνει, φουσκώνει. Κάποια στιγμή θα πάρει και τον Κάρολο Παπούλιο, όπως τον παίρνει όπου τον βρει. Ως σύμβολο αυτής της ενότητας, ως άνθρωπο που χαρακτηρίζει κουρνιαχτό όλα αυτά που συμβαίνουν και ως άνθρωπο, εκπρόσωπο του θεσμού βεβαίως, που δεν θέλει να γίνονται και σχόλια στις εφημερίδες για την κυβέρνηση Παπαδήμου. Παρόλο ότι γίνεται και ένας πόλεμος αν είναι το Παπαδήμου. Βλέπω σε εφημερίδες το βλέπω, σε διάφορες εφημερίδες. Γίνονται σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να μην γίνονται. Από τα χθες είναι σφιγμένο το στομάχι. Γίνονται σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να μην γίνονται. Προηγούμενος σταθμός, η Χαλκίδα. Επόμενος σταθμός, 25 Μαρτίου, αν βγούνε στις παρελάσεις ή μπορεί να τύχουν και διάφορα, μπορεί να τους έρθει η διάθεση να πάνε να παρελάσουν μαζί με τον Καρνάβαλο που θα τέριαζαν απόλυτα. Οπότε εκεί θα υπάρχει και σύμπτωση λαϊκού στοιχείου και κυβερνητικού υποστηρίγματος. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και μπαίνουμε στα φρέσκα τώρα γεγονότα, σας έχουμε προειδεάσει, υπάρχουν κάποιοι που διώκονται. Τι είναι αυτά που λέμε εδώ σα. Είναι ματωμένο όλο μου το κορμί από αγώνες. Και από πόνους. Εγκατάλαβα. Αυτό κάνω. Οι αγαπητοί μου συμπολίτε. Είναι ματωμένο όλο μου το κορμί από αγώνες. Σας χαιρετώ, γεια σας. Γεια σας, ο κύριος Κίμωνας Κουλούρης, γεια σας και στους υπόλοιπους. Όπως ακούστηκε στις ειδήσεις, αυτοί οι Πορτογάλοι εργαζόμενοι είναι αχάριστοι και άχρηστοι και σαν δεν ντρέπονται για τη χώρα τους και για τον τουρισμό τους, ξεκινάνε πενθήμερη απεργία. Οι λιμενεργάτες στην Πορτογαλία θα προκαλέσει, λέει, σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές. Το μόνο τομέα της οικονομίας, υπάρχει και ένας τομέας στην Πορτογαλία ακόμα, θα γονατίσει και αυτός, που πηγαίνει καλά την ώρα που η κυβέρνηση επιβάλλει σκληρά μέτρα λιτότητας. Στην πρωτότυπο και στην Πορτογαλία τα ίδια σκηνικά, όπως και στην Ιταλία, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει τα ίδια που λέει και εδώ, να έρθουν κάποια κλειστά επαγγέλματα που έχουν ψηλομείνει, όπως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δοτός βέβαια ο Έλληνας, όπως και ο Ιταλός. Στην Πορτογαλία ακόμη είναι εκλεγμένος, αλλά υπάρχει συνταγή πετυχημένη, θα εφαρμοστεί και εκεί. Τα βάζουν με τον Κίμωνα Κουλούρη, έναν άνεργο νέο της εποχής. Και μιλάω ότι δεν έχω δουλειά. Ψάχνω να βρω δουλειά. Ο Κίμωνα Κουλούρης. Εγώ ξέρετε και στα λέω. Δώσ' μου όλη η αγάπη. Δώσ' μου ένα δάκρυ. Δώσ' μου κάτι για να νιώσω πόνο. Δώσ' μου μια αιτία. Ψάχνω να βρω δουλειά. Δώσ' μου μια αμαρτία. Δώσ' μου κάτι. Γαμώ την κοινωνία. Ψάχνω να βρω δουλειά. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα. Από τα χθες είναι σφιγμένο το στομάχι μου. Δώσ' μου από αυτά τα καινούρια. Τα διακοσάρικα. Και ψάχνω να βρω κάτι να κάνω. Ατομικό, επαγγελματικό. Να ζήσω την οικογένειά μου. Δώσε κάτι. Δώσε ό,τι έχεις. Ότι δεν έχω δουλειά. Ψάχνω να βρω δουλειά. Με στα σοκάκια γυρνώ. Δεν έχω τίποτα πάνω μου. Ούτε ρούχα. Ούτε ομπρέλα. Ούτε πατρίδα. Ψάχνω να βρω δουλειά. Τρεις μέρες βρέχει τώρα και μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Δεν έχω που να κάτσω από κάτω. Ούτε ένα παγκάκι δεν υπάρχει να κάτσω. Πού να κάτσω. Είναι όλα πιασμένα. Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής, γιατί δεν θέλεις να παραδεχτείς ότι το μεγάλο κατόρθωμα των Πασόκων είναι η διάβρωση των πάντων, ο ένας καλύπτει τον άλλον γιατί είναι δεσμευμένοι μεταξύ τους, με τα μυστικά τους κτλ. Ποιος δεν θέλει να παραδεχτεί. Εμείς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ίσα ίσα το Πασόκ έχει διαπράξει έγκλημα στη χώρα. Όχι με το τσοβόλα εδώ στα όλα, με την αλλίωση συνειδήσεων που έγινε με τον μεγάλο ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, από τον οποίο προέρχεται και ο Κίμωνας Κουλούρης, και εκείνες τις περίφημες αντιλήψεις της δεκαετίας του 80 και την περίφημη δήλωση που άνοιξε όποια πόρτα είχε μείνει κλειστή του μεγάλου ηγέτη. Είπαμε να πάρετε ένα δωράκι, αλλά όχι και 500-200 εκατομμύρια σε μια κεντρική επιτροπή. Αυτά τα πολύ ωραία δεν νομίζω πια έχουν πέσει μάσκες. Και δεν υπάρχει και λόγος να είναι κανείς να μην τα συζητάει όλα αυτά. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε, αν δεν θέλουμε και να κάνουμε σημειωτών, μια χαρά είναι να τα ανακυκλώνουμε. κύριος Καστανίδης, Χάρης Καστανίδης, από αυτό το Πασόκ το πολύ ωραίο, που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν από τους πρώτους υπουργούς που υπερασπιζόταν τα πάντα. Τελικά δεν ήταν έτσι, έβραζε ο άνθρωπος και δεν περνούσε καλά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ ανήκω στην κατηγορία αυτών που λένε ότι έγινε μια συγκλονιστική προσπάθεια. Έγιναν λάθη κάτω από την αφόρητη πίεση της Τρόικας, διότι όταν κάθε τρίμηνο τους έχεις πάνω από το κεφάλι σου και σου λένε τώρα τα θέλω, χωρίς να μπορείς να σχεδιάσεις, γίνονται και λάθη. Και όχι μόνο αυτό, με μια αιμονή σε νεοφιλελεύθερα δόγματα, διότι και η Ευρώπη είναι νεοφιλελεύθερη, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι νεοφιλελεύθερο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ποιο είναι το αξιοπερίεργο, ξέρετε, γι' αυτό είπα ότι δεν πρέπει να ερημοποιηθεί η χώρα. Πρέπει να ξαναστοχαστούμε και να πάμε σε μια ελάχιστη γραμμή εθνικής επιβίωσης απέναντι στην Τρόικα. Ψάχνω να βρω δουλειά. Πρέπει να ξαναστοχαστούμε και να πάμε σε μια ελάχιστη γραμμή εθνικής επιβίωσης απέναντι στην Τρόικα. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Τώρα πρέπει να πάμε κατά της Τρόικας, η οποία είναι και νεοφιλελεύθερη. Τι έκανε ο σοσιαλιστής Καστανίδης, ο σοσιαλιστής Παπανδρέου τόσο καιρό, που η Τρόικα ήταν νεοφιλελεύθερη και η Ευρώπη και εφάρμοζαν όλες αυτές τις συνταγές. Τίποτα απολύτως. Τα δέχονταν αδιαμαρτύρητα και πρόσθεταν και από πάνω για να δείξουν ότι είναι καλύτερο. Ό,τι κάνει κάθε θρασής και κάθε ανίκανος και κάθε άχρηστος και κάθε δουλοπρεπής. Ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παντελής Καψής, είναι αποκάλυψη όντως. Το περιμέναμε ότι θα ήταν έτσι. Ακούστε για να καταλάβετε τι συζητάνε μέσα στα κλειστά γραφεία. Σας λέω, εδώ πέρα έρχονται οι Ευρωπαίοι και λένε κολλάνε σε αυτό μερικές φορές. Γιατί είστε 150 ευρώ ψηλότερο κατώτατο μισθό από την Ισπανία, που είναι πλουσιότερη χώρα από εσάς. Και εκεί τι απαντάς. Ναι. Τι απαντάς. Ναι. Γιατί το έχουμε αυτό το πράγμα, σου λέει. Και εκεί τι απαντάς. Τι απαντάς. Τι απαντάς. Γιατί το έχουμε αυτό το πράγμα, σου λέει. Εγώ δεν θέλω να κόψω το μισθό κανενός, έτσι, ίσα-ίσα το αντίθετο λέω. Και εκεί τι απαντάς. Δεν έδωσε απάντηση. Αυτή είναι η αντίληψη όταν έρχονται οι Τροϊκάνικες, σου βάζουν κάποιους αριθμούς, σου φωτίζουν μία πτυχία από ένα θέμα πολύπλοκο για το τι παίρνει ο μισθωτός εδώ, τι παίρνει στην Ισπανία, τι παίρνει στην Γερμανία. Οι συγκρίσεις τέτοιου τύπου δεν βγάζουν και μεγάλη άκρη, γιατί πρέπει να δεις όλα τα επίπεδα, όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα, την ιστορία, το πώς είναι δομημένη η οικονομία συνολικά. Και έρχεται ο κύριος Παντελής Καψής και λέει: όταν μας τα λένε αυτά, τι απαντάς. Και μας πετάει το μπαλάκι να σκεφτούμε εμείς αν θα πρέπει να ενδώσουμε, να κόψουμε 150 ευρώ για την Ισπανία. Μα όμως μετά θα έρθει η Τρόικα και θα σου πει στη Βουλγαρία είναι 200 ευρώ μισθός. Εκεί τι απαντάς. Αυτός ο διάλογος θα γίνει σε 6 μήνες στην ελληνική τηλεόραση και εκεί δεν θα υπάρχει πάλι απάντηση, θα υπάρξει πράξη και μετά θα έρθει κάποια άλλη Τρόικα και θα πει στη Νότια Κορέα, γιατί η Βόρειος Κορέα είναι για άλλα πράγματα, στη Νότια Κορέα ο μισθός είναι 100 ευρώ και εκεί τι απαντάς κτλ. Όλα αυτά λέγονται ανταγωνιστικότητα. Εγώ δεν θέλω να κόψω το μισθό κανενός, έτσι, ίσα-ίσα το αντίθετο λέω. Ναι. Ότι εάν υπάρχει ευελιξία στους κοινωνικούς εταίρους ώστε να προστατευτούν οι επιχειρήσεις αντί να απολύουν ή να κλείνουν, τότε εμείς θα έχουμε την πρωτοβουλία. Έτσι. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μια κοινωνική συμφωνία που να προστατεύει την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Ψάχνω να βρω δουλειά. Η αντίφαση μέσα σε μία φράση του Παντελή Καψή. Εγώ λέει δεν θέλω να κόψω μισθούς, αλλά πρέπει να βρούμε μια συνταγή, μια διαδικασία ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μα έτσι όπως έχει οριστεί η ανταγωνιστικότητα, θα γίνεις ανταγωνιστικός μόνο αν κόψεις μισθούς. Γιατί εκεί σε προσανατολίζουν, εκεί σε πάνε, αυτό κάνανε, αυτό κάνουνε, αυτό υπηρετείς, αυτό δεν ξέρεις πώς να το απαντήσεις στον Καμπουράκη και στον οικονομέα και τους ρωτάς τι απαντάζουν όταν μας λένε οι Τροϊκάνοι. Η περίφημη κόκκινη γραμμή, την οποία δεν έχει θέσει ο κύριος Παπαδήμος, το είπε βέβαια ο άνθρωπος, δεν έχουμε κόκκινες γραμμές. Κόκκινη γραμμή είναι η σωτηρία της χώρας. Τώρα, τι σημαίνει η σωτηρία της χώρας χωρίς σωτηρία των Ελλήνων, είναι ένα άλλο κορυφαίο θέμα. Μας απασχολεί τα τελευταία δύο χρόνια. Από ό,τι φαίνεται, θα περάσουμε και τα επόμενα δύο, ίσως και 22 χρόνια με τις κόκκινες γραμμές που δεν τις βάζουν αυτοί που πρέπει, ο λαός, και τις βάζουν αυτοί που δεν πρέπει, ο κάθε Παπαδήμος, η κάθε Τρόικα, η κάθε Μέρκελ. Και ενώ τα λέμε όλα αυτά, και ενώ τα λέει αυτά ο Παντελής Καψής, ζει ένα μικρό προσωπικό δράμα. Να σα πω κάτι τώρα, δεν ξέρω, αλλά εσεί τώρα έχετε εξοικειωμένο. Επειδή διαβάζω το διαφραμμένο. Ο κύριο Καψή, τι μισθό παίρνει που θέλει να κόψει του δικού μα, ρωτάνε. Ο κύριο, να σα πω την αλήθεια, δεν έχω ρωτήσει τι μισθό θα πάρω. Ακόμα? Δεν έχω ρωτήσει, ναι. Τώρα θα πούνε ότι είστε υπεράνω αυτόν. Όχι, δεν είμαι υπεράνω, δεν έχω μάθει. Τι σα λέω. Φαντάζομαι ότι είναι μισθό βουλευτή, αλλά δεν είμαι βέβαιο. Πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Ψάχνω να βρω δουλειά. Ο ένας δεν πληρώνεται καλά ενώ έχει βρει δουλειά. Ο άλλος ψάχνει να βρει δουλειά. Είχε και την απόγνωση, έσπασε τα κόκκινα φανάρια. Είχε να ανανεώσει και το δίπλωμα κάποια χρόνια. Πάτησε μετά και λίγο τον αστυνομικό, αλλά τον χάιδεψε στη συνέχεια. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Κι άλλο μήνυμα εδώ. Είναι ωραία αυτά τα μηνύματα γιατί αναγκαζόμαστε να τσιμπήσουμε. Η κατάσταση είναι χάλια, αλλά δεν χρειάζεται να προωθείτε τόση κατάθλιψη. Έχετε ταλέντο, μπορείτε να καυτηριάσετε κτλ. Εμείς προωθούμε την κατάθλιψη. Δεν θα αντιμετωπίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το αντίθετο λέμε ότι αν υπάρχει μια πιθανότητα να αλλάξει κάτι, δεν έρχεται από τους Παπαδήμους, δεν έρχεται από τους Παπανδρέου, όλη την οικογένεια, δεν έρχεται από όλους αυτούς και από αυτές τις συνταγές, έρχεται από όλους τους από κάτω. Αυτούς που υφίστανται αυτά τα μέτρα χωρίς να μιλάνε και είναι ντροπή ήδη που δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει, να έχει αντιδράσει ο κόσμος όπως πραγματικά έπρεπε. Αυτή είναι η μόνη πιθανότητα αισιοδοξίας και όχι συνταγές ανταγωνιστικότητας. Που τις εφαρμόζουν, που είναι αποτυχημένες έτσι κι αλλιώς σε όλες τις χώρες και τις εφαρμόζουν σαν να μην ξέρουν τι έχει γίνει με τυφλοσούρτη, τα ανδρίκελα που είναι πάνω, η Χούντα ειδωτή και βάλτε όποιον άλλο χαρακτηρισμό θέλετε και λίγα θα έχουμε πει. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε σήμερα, πρώτη εργάσιμη κανονική και βαρβάτη μέρα του χρόνου, μια εβδομάδα επίσης έτσι δυνατής. Ωραία είναι, 97,8. Ο Μάριος Καγής είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο 211-200-8200 ενώ Αποστόλης απαντάει. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό 54% real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή σε αυτόν τον πενταψήφιο αριθμό. Και δεν υπάρχει και εναλλακτική λύση, όπως λέει ο Παντελής Καψής. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να περνάει όλη αυτή την ιστορία, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή. Ψάχνω να βρω δουλειά. Δεν έχω ούτε ένα αγκασμά να σκάψω το λάκκο μου. Ότι δεν έχω δουλειά. Ψάχνω να βρω δουλειά. Γαμώ την κοινωνία μου. Μαλαγία σας γαμώ. Γαμμένοι θα βγούμε από την κρίση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κολλάνε σε αυτό μερικές φορές. Γιατί είστε 150 ευρώ. Ψηλότερο, κατώτατο μισθό από την Ισπανία που είναι πλουσιότερη χώρα από εσάς. Και εκεί τι απαντάς. Τι ναι. Απαντάς. Θα πάω να κάτσω πάνω σε ένα βουνό και θα σας βλέπω όλους από ψηλά. Γιατί το έχουμε αυτό το πράγμα σου λέει. Ελληνίδες, Έλληνες, με την ευθύνη και συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων μπορούμε να μετατρέψουμε το 2012 σε μια άτακτη καταστροφική χρεοκοπία. Πρέπει να ξαναστοχαστούμε και να πάμε σε μια ελάχιστη γραμμή εθνικής επιβίωσης απέναντι στην Τρόικα. Α, σας χαιρετώ, γεια σας. Σας λέω, εδώ πέρα έρχονται οι Ευρωπαίοι και λένε κολλάνε σε αυτό μερικές φορές. Γιατί είστε 150 ευρώ ψηλότερο, κατώτατο μισθό από την Ισπανία που είναι πλουσιότερη χώρα από εσάς. Και εκεί τι απαντάς. Τι απαντάς. Ναι. Γιατί το έχουμε αυτό το πράγμα, σου λέει. Αυτό το πράγμα, γιατί το έχουμε έναν από τους χαμηλότερους μισθούς με τους οποίους συντηρούνται όπως οικογένειες και εργαζόμενοι, σκληρά εργαζόμενοι, γιατί είναι ένας μύθος αυτός ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν, αποδεικνύεται και από ευρωπαϊκά στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το δίλημα θα το έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα μαζεύονται με τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι θέμα αντίληψης όλα και οπτικής γωνίας. Πώς τα βλέπεις. Μας είπε η Τρόικα ότι πρέπει να κόψουμε 150, γιατί οι Ισπανοί είναι καλύτεροι. Σήμερα, αύριο, οι Βούλγαροι, μεθαύριο οι Κινέζοι, αντιμεθαύριο οι Αφρικάνοι, οι Αιγύπτιοι, και δεν έχει τελειωμό όλη αυτή η ιστορία μέχρι να μηδενίσει το κοντέρ και να ξαναρχίσουμε. Ωραίες και ωραίες σκέψεις, ωραίοι προβληματισμοί και ωραία ηγεσία που ορθώνει μπροστά τις κόκκινες γραμμές, τα στήθη της και προασπίζει τον ελληνικό λαό από κάτω. Γιατί υποτίθεται γι' αυτόν υπάρχουν. Υποτίθεται. Ο ελληνικός λαός, μια που το έφερε. Α, όχι. Την εμπιστοσύνη του κόσμου, βέβαια. Έχουμε τον κύριο Καψή, γιατί είπε πολλά σήμερα το πρωί που βγήκε και μιλάει για εσάς. Μιλάει εξ ονόματός σας και μιλάει και για την κυβέρνησή τους. Σου λέει, έκοβε ο Παπανδρέου τις επικουρικές και γινόταν της κακομοίρας. Βρίζανε, φωνάζανε. Τώρα λοιπόν, πάνε τις κόψε ο Παπαδήμος. Μα έχει... Όχι, δεν τρέχει τίποτα, αλλά αδερφέ, πάει να τις κόψει. Παρακάς δεν πάει να τις κόψει. Μην, δεν είναι ένα οριζόντιο κόψιμο. Συνεννοούμαστε τώρα τι, λοιπόν, τι λέμε, ναι. Ωραία. Ασφαλώς. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου αυτή τη στιγμή. Που είναι σημαντικό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δηλαδή, χωρίς την εμπιστοσύνη, χωρίς. Αν οι πολίτες δεν στηρίξουν αυτή την πολιτική, αν οι πολίτες δεν πιστέψουν ότι η θέση μας είναι στην Ελλάδα και στο ευρώ, σε αυτή την προοπτική, σε βάθος χρόνου, ποιος θα μας σώσει από τον εαυτό μας, κανείς. Βέβαια. Και μόνο που μιλάνε εξ ονόματος του ελληνικού λαού, χωρίς να έχει καμία βάση αυτό, είναι για πολλά γιουχαίσματα και για πολλά γιαούρτια και ντομάτες και για οτιδήποτε άλλο, αλλά σε πολύ όμως. Όπως ο Άδωνης βγαίνει προχθές και λέει: Έχουμε εξουσιοδότηση να κυβερνήσουμε άλλα δύο χρόνια. Ποιος την έδωσε, ειδικά στον Άδωνη, που το κόμμα τον έχει πάει πάνω από 6%, σύμφωνα πάντα με την τελευταία έγκριση, πήρε 6%. Ούτε καν κυβέρνηση τον θέλανε. Και βγαίνει σήμερα ο Καψής και λέει αυτό που είπε, ότι το ακούσαμε τώρα, ότι έχουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Από πού προκύπτει? Καμία δημοσκόπηση δεν το δείχνει αυτό, παρά μόνο την πρώτη εβδομάδα, μέσα στην άγνοια και μέσα σε όλο το γενικότερο κουρνιαχτό, που λέει και ο Παπούλιας. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία τέτοια εμπιστοσύνη. Μια βόλτα να έκαναν έξω, δεν μπορούν να την κάνουν και τη βόλτα, θα καταλάβαιναν πώς τους εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Αν θέλουν δε να το δοκιμάσουν, ας βγουν έξω στα γνωστά μέρη, στις γνωστές πλατείες, στους γνωστούς δρόμους, στις γνωστές ταβέρνες, να κάνουν τη βόλτα τους, να δούνε πώς ο λαός αντιδρά. Ναι. Αποστολάκι. Έλα. Ρε φίλε, πόσους ξέφυγε ο Μόσιαλο στο Μέγκα? Εμένα ή στο Μέγκα? Όχι, ρε φίλε, άκουσες τη δήλωση. Κάτσε, γιατί μου γυρνάει το μικρόφωνο, γάμο το στανιό μου. Κάποιος του ξεβίδωσε και πάει γύρω-γύρω. Θα πάθω κεφαλικό. Όπα. Το μικρόφωνο δεν είναι δονητής, να το προσέχεις. Τι δεν είναι? Δεν είναι δονητής. Καλά και τώρα μου το λέτε. Να διαβάσει το μάνιο. Κοίτα να δεις τώρα τι πάει. Έλα, για πες. Λοιπόν. Είναι στο Μέγκα. Καταρχήν δηλώνει ότι η Γερμανία έχει το διπλάσιο, χρωστάνε τα διπλάσια από εμάς, το ΑΕΠ. Έτσι, πρώτη δήλωση. Και πρέπει να το βρει αυτό, όμως. Δεν ξέρω, πρέπει να το Σαββατοκύριακο. Και δεύτερο, λέει ότι τα σπάστα χρωστάνε στους Γερμανούς. Γιατί εμείς. Έλα, το φτιάξα. Έλα, καλησπέρα, το φτιάξα. Έλα, εντάξει. Το ξέρεις ποιο είναι αυτό? Ναι, ναι, βέβαια. Καπρόσεξε, εμείς δεν είμαστε μαλάκες να πηγαίνουν. Καλά, είπε εγώ τέτοιο πράγμα. Ποιος είπε ότι είστε μαλάκες? Κοίταξε, δεν είμαστε μαλάκες να πηγαίνουν να αγοράζουμε γερμανικά αυτοκίνητα. Πήγαμε και αγοράσαμε σπίτια. Και εμένα ο πατέρας μου δούλευε στα λεωφορεία και η μάνα μου ήταν καθαρίστρια. Και πήραν ένα σπίτι 60 τετραγωνικά. Στο χρωστάμε κιόλας. Στο διάλογο, α πούμε, αύριο θα βάλεις αφιερώσεις. Ναι, Real FM. Ναι, ναι. Βρίσεις, η κυβέρνηση, ειδικά ο Κουτρουμάνης, είναι Ινδός ο άνθρωπος. Εκεί έχει ζήσει και ήρθε εδώ να εφαρμόσει τις πολιτικές των Ινδιών. Έχετε απορίες γιατί θα πάει το μεροκάματο στα 200 ευρώ? Η πληροφορία που έχω, επειδή δεν τον έχω γνωρίσει, η πληροφορία που έχω είναι ότι μυρίζει και σαν Ινδός. Α! Ένα μήνυμα να δώσω. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Ένα μήνυμα για την κυβέρνηση και αυτά τα χαράτσια που ετοιμάζουν πάλι. Ναι. Λοιπόν, ένα βρακί μας έμεινε και αυτό είναι μπαλωμένο. Πείτε μας πότε το θέλετε να το έχουμε χεσμένο. Πολύ και πολύ πρωτότυπο το μήνυμά σας. Και πολύ πρωτότυπο. Να σε με να μαντέψω. Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Ωραία, μια χαρά. Να το θυμίσω. Εκεί το είδα. Εκεί το έχουμε δει όμως πριν 6 μήνες γραμμένο. Δεν πειράζει. Δώσε τα λεφτά, υπάρχει Θεός. Και αυτό γραμμένο τώρα. Ψήφισε και μία ερεύνα και αυτό καλό δεν είναι. Ναι, καλό. Τα λέμε, γεια, γεια. Μ' αρέσει να πρωτοτυπούμε, έλα, γεια. Ναι. Έλα, Αποστόλη, εσύ είσαι? Εγώ είμαι. Πω, όνειρο ζώμη, με ξυπνάτε, μιλάω μαζί σου. Ομορφάτα δεν σε λέω, ξέχνατε. Να σου πω κάτι, το ξέρεις, στην επόμενη συγκέντρωση θα βάλουμε και σος για να γλιστράει. Καλά είναι. Άντε, φυλάκια. Λοιπόν, θα βάλεις αυτά τα τραγουδάκια μου που βάζετε στο τέλος που τραγουδάει ο τραγουδιστής και συμπληρώνουν κάποιοι πολιτικοί τις λέξεις. Ναι, το κάνουμε εμείς αυτό. Το κάνεις μπορεί καμιά φορά στο τέλος. Ωραία, πες μου συγκεκριμένα όμως τι θες. Όποιο θες εσύ. Δεν μ' αρέσει το όποιο θες, δεν σου βάλω τίποτα, στο λέω. Έλα μωρέ, βάλε. Όταν παίρνουμε αφιερώσεις, ζητάμε κάτι στοχευμένα. Βάλε λίγο πάγκαλο. Λίγο πάγκαλο, έτσι. Με τι τραγούδι. Χωρίς τραγούδι. Ωραία, τι από πάγκαλο. Είσαι λίγο γραφικός. Εγώ είμαι γραφικός. Θα ζητάς συγκεκριμένα αφιερώσεις. Αν μου πεις βάλω μια αφιέρωση χήμα, δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Έλα, γεια. Τι, σημασία έχει να ακουστεί αυτό που θέλεις εσύ, αγαπητέ. Εγώ για εσάς το κάνω, όχι για μένα. Ναι. Θέλω να ακούσω τις δικές σας επιθυμίες. Τι σας αρέσει, να μητρήσει τον παλμό. Λέγε, βρε Καραγκιόζη. Θα κάθομαι να σκέφτομαι για σένα. Έλα. Όχι, Α, ευχαριστώ με υποχρέωση. Έλα, γεια. Μα δεις αφιέρωση. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Τι γίνεται. Λα. Τι ακούω, ο Πάγκαλος παρεξηγήθηκε που βάλανε στην εφημερίδα κεφάλι γουρουνιού. Άκου πράγματα. Όχι τίποτα άλλο, επειδή τον είχαν ψόφιο γουρούνι, γι' αυτό. Δηλαδή τα γουρούνια παρεξηγούνται που ο Πάγκαλος έχει σώμα γουρουνιού. Α, το άλλο όμως, την άτυχη το Φωλιάτσιος. Φαντάζομαι να του ζητάει και το βάρος σε χρυσάφι. Παρακαλώ. Τον κύριο Αποστόλη. Ο ίδιος. Άρα, αν δεν σου φέρω όλα τα σκουπίδια τα λιώσα εκεί στο σπίτι σου, εμένα να μην με λένε. Πού είσαι, ρε παιδάκι μου, σε είχα χάσει. Κι εγώ σε είχα χάσει, αλεβέντη μου. Αγάπη μου. Τι κάνεις. Πού ήσουν τόσο καιρό. Έμενε ταξίδια με το φορτηγό, τι έκανε. Έμεινες πίσω, έχουμε αλλάξει σταθμό 6 μήνες τώρα. Το ξέρω, τα είχα μάθει, αλλά εντάξει, δυσκολευόμουν να σε πιάσω, Πάντως σε καλά. Είχαν πνίξει και τα σκουπίδια τα σπίτια σας. Έλα, και τώρα είσαι καλά. Καλά είμαι. Πρόγια σου πολλά και αρχές στην οικογένειά σου. Όποτε πετάω σκουπίδια, σένα σκέφτομαι. Και λέω, κοίτα, θα του κάνω μπινιά. Θα πετάξω και πάνες σχεσμένες για να του πάνε μέσα στο σπίτι να μυρίζει. Καλά και πολύ μαλάκας. Παλιό. Παλιό αλλά καλό και κυρίως κλασικό. Στο επεισόδιο με τον Κουλούρη, όλοι το έχετε φωτίσει από την μία πλευρά, όπως πάντα. Τα αστικά μέσα ενημέρωση το κάνουν αυτό και από κάτω ο λαός δεν έχει κανένα κριτήριο. Αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει παίξει κάτι μεταξύ Κουλούρη και του αστυνομικού της ομάδος Δέλτα και να ήθελε να έρθει πιο κοντά και να συνέβη όλο αυτό το περιστατικό. Άμα ακούσετε τη δήλωση που έκανε στο Zoogla.gr ο Κίμων Κουλούρης, θα πιστείτε. Κάθεσα να ρίξω διάλογο με κακόπιστους ανθρώπους, διότι αποδείχτηκαν κακόπιστοι. Όμως είχα τη γενναιότητα και στους προϊσταμένους εκεί μπροστά σε όλους και σε αυτά τα ίδια τα παιδιά να ζητήσω συγγνώμη, να πω παιδιά. Συγγνώμη, όλοι έχουμε μια κάτι στιγμή. Εμένα μου τύχε αυτό. Εύχομαι το παιδί, πήγα, τον χάιδεψαν από το κεφάλι με στοχή. Του λέω συγγνώμη, βρε παιδάκι μου, σου έκανα ζημιά. Πού έχεις πάει. Στην αρχή μου δείχνει, για να καταλάβετε και το σκηνικό, δηλαδή το θεατρικό. Στην αρχή μου δείχνει την κλίμη. Έπειτα μου δείχνει κάτω. Για να μεταφερθεί στο τραυματισμένο και να αποδειχθεί ότι είχε διάστημα. Μου λέει ο Μάριος, τα είπε και εδώ αυτά. Και στο Real δεν το άκουσα. Ναι, του χάιδεψε το κεφάλι και τα λοιπά. Τα είπε στο Χαρδαβέλα χθες. Α, τα λέει παντού δηλαδή. Το θέμα δεν είναι που τα είπε. Το θέμα είναι να ανοίξουμε λίγο τις ορίζοντές μας, γιατί σε αυτή την εποχή της κρίσης, αν μείνουμε με τα ίδια μυαλά, δεν θα έχουμε μέλλον καλό και δεν θα έχουμε μέλλον κοινό. Οπότε πρέπει κάτι όλοι να κάνουμε. Θα πάμε στις δεύτερες διαφημίσεις με ανέκδοτο. Δεν το λέμε εμείς, το λέει το Μέγκα στα δελτία του από προχτές που έχει σκάσει το θέμα Γιώργου Παπανδρέου ψυχάρι. Θα ακούσουμε τι αναγκάζονται να λένε οι εκφωνητές πριν πασάρουν το σχετικό βίντεο για να αποδείξουν την ανεξαρτησία του μεγάλου καναλιού. Το τι πραγματικά συνέβη στη συνάντηση του Γιώργου Παπανδρέου με τους μετόχους του Μέγκα Σταύρο Ψυχάρη και Γιώργο Μπόμπολα αφηγείται σε άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής ο πρόεδρος του ΔΟΛ. Και όπως εξηγεί, στόχος του ραντεβού δεν ήταν άλλος από το να πείσει ο τότε πρωθυπουργός τους δύο εκ των τριών μετόχων του Μέγκα που προσήλθαν στη συνάντηση να αλλάξει πολιτική τοποθέτηση στο κανάλι που ασκούσε σφοδρότατη κριτική στην κυβέρνηση και να ρίξει τους τόνους. Πράγμα που φυσικά ποτέ δεν συνέβη, διότι το Μέγκα αξιολογεί τις πράξεις και τις παραλήψεις της εκάστοτε κυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο με δημοσιογραφικά κριτήρια. Το Μέγκα αξιολογεί τις πράξεις και τις παραλήψεις της εκάστοτε κυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο με δημοσιογραφικά κριτήρια. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου αυτή τη στιγμή. Που είναι σημαντικό. Μην ξεχαστείς και βγεις στο δρόμο. Μην το πιστέψεις αυτό που είπες, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος όλα αυτά και όλες αυτές που λέτε να τις πιστεύετε. Μην ξεχαστείς και βγεις στο δρόμο και νομίζεις ότι σε εμπιστεύονται και έρχονται κατά πάνω σου. Η Τζέννη στέλνει μήνυμα. Όχι η Μπότση, μια άλλη. Χαίρετε. Είμαστε μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών και εργαζομένων στη Λιόν και ετοιμάζουμε μια βραδιά αλληλεγγύης για τους απεργούς της Χαλιβουργίας. Όχι Χαλιβουργική, στην Ελλάδα. Ήθελα να σας ρωτήσω πού θα μπορούσα να ζητήσω άδεια για να χρησιμοποιήσουμε το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που υπάρχει στο site της Ελληνοφρένειας σχετικά με την απεργία. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Έχει ξεκλειδωθεί το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ που ήταν στο site. Μπορείτε να το πάρετε, δεν ξέρω πώς τεχνικά. Κυκλοφορεί και στο YouTube. Ελευθέρως, μεταδώστε το, κάντε ό,τι θέλετε. Αναφέρετε αν θέλετε Ελληνοφρένεια, αλλά αν δεν θέλετε και πάλι κάντε τη δουλειά σας όπως μπορείτε. Στηρίξτε ό,τι μπορείτε από όπου μπορείτε. Ο λαός έχει ανάγκη. Ναι. Ποια αρχίζει η Ελληνοφρένεια, μία δεν αρχίζει. Μία, μία και πέντε, μία και δέκα, δεν ξέρω. Τι μία και δέκα, μία και τέταρτα, δεν είναι και δεν έχει αρχίσει, διαφημίσει εκεί. Τι λες με καραγκιόζη. Τι τώρα το βλέπω. Έχει ξεκινήσει και έχουμε βάλει και διαφημίσει. Φαντάσου πόση ώρα έχουμε ξεκινήσει τώρα. Εδώ και ένα τέταρτο έχει διαφημίσει και η Δύση με δουλεύει. Σε δουλεύω. Να είσαι ακριβής. Θα μας βάλεις και χέρι. Ναι, γιατί, τι. Σάλτα και. Σάλτα και τι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την προτίμηση. Έλα, τσουλιά μου, που είσαι. Έλα. Ο Πάγκαλος βγήκε και διαμαρτυρήθηκε, λέει, γιατί τον δημοσιεύσανε με το κεφάλι του γουρουνιού και τα λοιπά. Τα γουρούνια, τι έπρεπε να κάνουνε που τους βάλανε το κεφάλι του Πάγκαλου. Παρακαλώ. Γεια σου. Γεια. Γεια σου, Αποστολή. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Α. Ακούω αυτό το σκατό το Μπάγκαλο που λέει ότι έκανε. Μην μιλάτε έτσι, μην μιλάτε έτσι, κινδυνεύετε με αγωγή. Αυτή την κουράδα, λοιπόν. Κουράδα. Η κουράδα δεν είναι, γιατί θα σου πω. Που έκανε 2 εκατομμύρια ευρώ στην εφημερίδα Μίμηση. Το γουρούνι που τον βάλανε με το κεφάλι του Μπάγκαλου, πόσα λεφτά πρέπει έλατε, να ζητήσει. Τι έπρεπε να ζητήσει το γουρούνι. Για πε μπριζόλα θα καταλήξει. Αυτό είναι αδικία στην κοινωνία. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Συγγνώμη, με ποιους μιλάω. Περιμένω τόση ώρα και μου μιλάνε και δεν. Μιλάω και δεν μου απαντάει κανείς. Ναι, έκανε τούτ. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε, τώρα μιλάτε. Πριν που μιλάγατε στο τούτ μιλάγατε, δεν θα πάραγε. Α, και ναι. Άκουσα διάφορους ανθρώπους και τους. Τι διάφορους. Το πιο σύνθετο που θα σου λέγε το τούτ είναι τούτ. Α, αυτό. Ναι. Και λέγανε χρόνια πολλά και έλεγα ευχαριστώ επίσης. Τούτ σου λέει χρόνια πολλά. Ακούτε φωνές. Πάτε καλά, κυρία μου. Τώρα ακούω ένα κύριο μόνο. Α, Λαντάλα ακούτε, ε. Εμένα με λέτε κύριο. Απ' την αρχή σας κατάλαβα εγώ ότι ακούτε Λαντάλα. Μάλιστα. Τι θα θέλατε, μπορώ να εξυπηρετήσω κάπως με έναν τρόπο. Θα ήθελα. Ναι. Λοιπόν, είχα πάρει και προχθές τηλέφωνο την Παρασκευή και μου είπαν να πάρω από Δευτέρα. Τι χαρά. Πριν 15 μέρες, το αριθμός φίλου της εφημερίδος 161 που το πήραμε από την Αγιά Λαρίσης δεν είχε μέσα το CD του Πάριου. Α. Προχθές που πήγα και πήρα την καινούρια, ήταν κανονικά βέβαια, το είπα στον κύριο. Πήραμε τηλέφωνο μέσα εκεί στην εφημερίδα σας, ναι. Και του είπανε του κυρίου, λέει, είμαι ο περιπτεράς από τον Αγιώ Καπολαρίσης, από την Αγιά Λαρίσης και έτσι και έτσι. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, κύριε, να έρθει, λέει, να το πάρετε. Λέει, να φύγω από τον Αγιώ Καπο, να έρθω στην Κηφισία που μου είπατε. Είδε και μόνος θα το καταλάβεις ότι όλο αυτό για τον Πάριο δεν αξίζει. Εκεί θα καταλήξουμε, το ξέρω. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, θέλετε ακόμα. Βλέπετε τι ταλαιπωρία έχει για να ακούσει ένα στήτου Πάριου. Έχει άλλα 30. Ηρεμήστε. Αφού δεν το πήραμε στα χέρια μα. Είχατε δει τη διαφήμιση. Όντε, να θυμόμαστε καλά εγώ. Ποιο DVD είχε μαζί. Δεν θυμάμαι. Εγώ το μόνο που σημείωσα ήταν το φίλο της εφημερίδας. Το πιο χρήσιμο. Πώς δεν σημειώσατε τον τίτλο. Τον τίτλο δεν τον σημείωσα. Δεν το σημειώσατε. Πώς να ήταν τώρα. Έμοιαζε με Real News ο τίτλος. Δεν θυμάμαι τι. Δεν θυμάστε. Μπορεί να ήταν και αυτή, μπορεί να ήταν και κανένα άλλο. Το μόνο που μπορώ να σας πω. Πάντως έδινε Πάριο. Ήταν αυτή που δίνε Πάριο. Τι είχε το προηγούμενο από το 160. Τι είχε το προηγούμενο. Το 160. Να, δύο λεπτά. Θα σας πω. Θα περιμένω. Πώς θα πει όλο το χρόνο εδώ. Α, πρέπει να είχε δύο λεπτά γιατί τι παίρνω εις διπλούν. Μία για την κόρη μου και μία για μένα. Α, πολύ καλά κάνετε. Πολύ. Να ενισχύσουμε και την επαρχία λίγο, γιατί είμαστε πεσμένοι. Δύο λεφτά, να δούμε το προηγούμενο. Να δούμε, γιατί με ενδιαφέρει. Τις έχω τις εφημερίδες εδώ. Καλά κάνετε. Τι τις κρατάτε να τις κάνετε. Πάντα, οι νέα παγιατέψανε, να μην είναι νέα. Δύο λεφτά. Ναι, περιμένω. Κοκκινό γαρίφαλο, κοκκινό γαρίφαλο. Λοιπόν. Αριθμός φίλου. Αριθμός φίλου, πάλι το πιο χρήσιμο. Κάτσε δύο λεπτά. Τα φύλλα το πάτε. Πέντε στον περιπτερά, δώσε μια εφημερίδα 161. Το προηγούμενο, δύο λεπτά. Το προηγούμενο είχε το Μπάριο που λέει πιο καλή μοναξιά. Ένα DVD που λέει επιστροφή του κυρίου Replay. Replay, ναι. Δηλαδή το Rewind. Μπορεί να το πει και Rewind. Επιστροφή του κυρίου Rewind. Το Replay που το ξαναβλέπουμε. Α, ναι. Καλά, δεν το ξέρω. Δεν λοιπόν, πειράζει. Αυτό ήταν το 160. Ωραία. Το 161 λείπει και το 162 είχε το Ξαρχάκος. Είχε το. Δύο λεφτά να το τι λέει για Ξαρχάκο, άλλη εφημερίδα πήρατε. Σαρχάκος Πάριος. Και είχε το Louis Armstrong το νούμερο 1. Άρα το προηγούμενο ήταν αυτό που είχε το DVD της Ελληνοφρένειας. Δεν θυμάμαι, καλέ μου. Ξέρω εγώ. Δεν πώς δεν θυμάστε. Έχω πολλούς που θέλουν να χαρίσουν το CD του Πάριου από εκείνη την Κυριακή. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι ο Πάριος που είναι μόνο το κεφάλι του και έχει το χέρι έτσι και είναι με φουντωτά μαλλιά. Όχι, η Ελληνοφρένεια είναι. Ο Τσολιάς είναι. Δεν είναι ο Πάριος. Πρέπει να ξαναστοχαστούμε και να πάμε σε μια ελάχιστη γραμμή εθνικής επιβίωσης απέναντι στην Τρόικα. Εσείς να ξαναστοχαστείτε. Εμείς δεν θα ξανά, γιατί έχουμε στοχαστεί από την αρχή. Αυτά που λέγαμε, τα ίδια λέμε, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν κάνει και πολλά, αλλά τουλάχιστον στα λόγια είναι ο πιο επαναστατημένος λαός αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Και όταν βάζουμε και τέτοια τραγούδια όπως αυτό από τους ΕΣΚΑΠΕ σήμερα, που μιλάει για αντίσταση και διάφορα τέτοια. Αμέσως σας αρέσουν και λέτε μπράβο, εκτονωνόμαστε μια χαρά, την κάνουμε την αντίσταση, πάμε μετά, τρώμε, ακούμε μαγκαζίνο και μια χαρά περνάει η μέρα μέχρι αύριο που θα ξαναοργιστούμε και θα τους δείξουμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε. Κάπως έτσι, με αυτά τα αισιόδοξα, φτάσαμε στο τέλος. Το μαγκαζίνο αμέσως μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος, εμείς αύριο τα υπόλοιπα, μας αποχαιρετά το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Αποστολάκο, θέλω να πω κάτι. Α. Λοιπόν, φίλε, κοντή γιορτή Κυριακή. Κάπου. Ανάποδα το λες. Κυριακή κοντή γιορτή. Είναι... Έτσι πως το ξεκινάς, πάει στο τη κοντή ψ. Τρίγες φταίγανε. Άρα πρέπει να το λες σωστά, για να μην λαμβάνουμε λάθος νόημα. Κυριακή κοντή γιορτή, πρέπει να μπει με τη σειρά. Ναι, άκουσε με λίγο. Βεβαίως. Έρχεται η Κυριακή που θα έρθουν οι εκλογές. Και επειδή δουλεύω ταξί. Πού έρχεται, παιδί μου, όλο και πιο μακριά πάει. Έρχεται, εσύ τι βλέπεις να έρχεται. Κάποια στιγμή, ρε φίλε, και επειδή κυκλοφορώ πολύ με το ταξί στους δρόμους, δηλώνω ότι μην πετύχω κανέναν που θα μου κατέβει με σημαία πράσινη και μπλε κλέφτες, Πασό και Νέα Δημοκρατία. Ντροπή είναι. Τραβάω χειρόφρενο και θα βαράω. Θα πλακώνω και θα τρώνε ξύλο. Στο μόνο ξέρεις γιατί ανησυχώ. Μην είστε κάφροι. Ξέρεις γιατί ανησυχώ. Υπάρχει περίπτωση, φίλε, να μην προλαβαίνω να ρίξω ξύλο, γιατί θα έχουν προλάβει άλλοι να βαράνε. Κατάλαβες. Χρόνια πολλά, κουκλάρα μου, καλή χρονιά, Τόλι. Του μου, έλα. Τελικά είσαι ο μόνος σοβαρός σταθμός, ρε. Η μόνη σοβαρή εκπομπή, ρε. Όλοι οι μαλακές, έγκα, και όλοι λένε για 13ο και 14ο. Το 14ο μας τον έχουν περικόψει ήδη. Τι μαλακίες λένε οι άνθρωποι. Τόσο ρε, γιαγιά είναι όλοι, ρε. Το 14ο, δεν σου έχουν περικόψει τον πρώτο έως τον 12ο. Τι λένε. Το 14ο το συζητάμε ακόμα. Το δώρο, το μισό 400, το δώρο του Δεκέμβρη είναι 400. Δεν είναι κόψιμο μισού δώρο αυτό. Και από την άδεια πάλι άλλο τόσα. Δεν ξέρουν. Αριθμητικοί δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Το 14ο πάει, πέταξε. Πάμε 13ο τώρα και το 10ο και βλέπουμε. Επανάσταση, αδέρφια. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Εδώ και 2 χρόνια μας έχουν σκίσει σε όλες τις τάσεις. Ακούμε τον Παπαδήμο να λέει ότι δεν υπάρχουν και χτυμένα. Ακούμε σήμερα το Παχύδερμο που υπερασπίζεται την Τρόικα. Και αντί να έχουν ξυλωθεί πεζοδρόμια, καθόμαστε και παίρνουμε τηλέφωνο εσένα και τρίχες κατσαρές. Ο Θήμιος έχει δίκιο. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μας πήρε 400 χρόνια να σηκωθούμε από τη σκλαβιά από τον Τούρκο. Σύμφωνοι, αλλά ό,τι κάνετε, μην κάνετε καμιά μαλακία και δεν παίρνετε τηλέφωνο. Δηλαδή κάντε επανάληψη, αλλά να έχετε και το κινητό μαζί να τα λέμε. Εντάξει, να έχω ανταπόκριση live. Δεν κατάλαβα, μόνο η Δαμανάκη θα έχει δόξα. Για σένα και μόνο, ρε. Θέλω να γίνω η Δαμανάκη της επόμενης γενιάς. Πες, κοίτα, τηλέφωνο να παίρνουμε, μην κατεβαίνουμε κάτω. Θέλω μετά από 35 χρόνια να ασχολούμαι με την Μπέρκα και τον Τόνο στον Ατλαντικό. Ξέχασα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τίποτα, κάτι μαλακία σε αυτές τις Δαμανάκη της Επιτρόπου. Λέγεται! Έλα ρε Αποστόλη, ένα χρόνο σε παίρνω τηλέφωνο. Ένα χρόνο και δεν με έχεις πειράξει ποτέ. Ενώ να σε πω καλή χρονιά. Τώρα το θυμήθηκες. Μου λες ένα χρόνο. Για ποια χρονιά μου λες καλή χρονιά, για τη φετινή ή την περσινή? Για τη φετινή, Εντάξει. Το 12. Επειδή έπαιρνες από πέρσι, γι' αυτό θα λέω. Είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και λαϊκή εξουσία. Σίγουρα. Και τα τρία. Αυτή η κυβέρνηση του μαύρου μετόπου σαν τι μοιάζει? Σαν τι? Σαν εκείνα τα Playmobil. Που κακό χρόνο να έχουν και τα Playmobil. Λίγα τα λόγια σου για τα Playmobil. Εγώ τα αγαπώ. Εγώ τα αγαπώ. Λίγο τα λόγια σου για τα Playmobil. Είναι Playmobil όπως είναι τα Playmobil. Αυτό που έχω αποθυμένο ακόμα, δεν μου το είχαν πάρει μικρό, εκείνο το σπίτι, το αρχοντικό, το Playmobil. Μεγάλο αποθυμένο. Νομίζω θα το πάρω τώρα. Δεν έχω που να το βάλω, αλλά θα το πάρω. Πάρτε τώρα και βάλτε αυτούς μέσα. Δεν είναι κρίμα. Εντάξει. Το μόνο που ξέρω να μου παίρνω είναι εκείνο το σπίτι της Barbie. Εγώ αυτό μετά. Φταίει μετά το αγοράκι. Αποστολή. Ναι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Για χαρά. Ο Πάγκαλος έκανε μήνυση στην Παρασκευή και 13 γιατί τον είπανε γουρούνι. Άκου πράγματα τώρα. Άκου πράγματα. Το έκανε βέβαια σαν φιλόσοφος, υπερασπιζόμενος στα γουρούνια. Αλλιώς δεν μπορώ να φανταστώ γιατί. Ως πότε, Αποστόλη μου, το πεζοδρόμιο θα είναι στη θέση τους. Δεν πρέπει να βγάλουν ούτε το Γενάρη αυτοί οι άνθρωποι. Ως πότε. Τα λέμε εμείς. Ξελαριγιαστήκαμε, αγαπητέ. Ως σαν άλλη δαμανάκι έχουμε καταλήξει. Δεν έχει καταλήξει, φίλε. Έχει καταντήσει άμα έχει καταντήσει τη δαμανάκι. Ξυπνήστε και βγείτε. Ξυπνήστε. Έλα, γεια. Φιλιά. Αποστολής. Ναι. Η Νανά, τι κάνεις. Γεια σου, Νανά. Να σου πω αγάπη. Θα σε κάνω τραγούδι. Να σου πω αγάπη. Νανά, Νανά. Ε. Πες του Χοντρού να κάνει μήνυση όλους τους Έλληνες. Τι το λένε γουρούνι όλοι, δεν πιστεύω. Γουρούνι. Ναι. Και να σου πω και το δεύτερο. Άκουσα, λέει, ότι ντρέπεται, δεν μπορεί. Για δεν πάει σπίτι του και τον πληρώνουμε. Δεν κατάλαβα. Να πάει σπίτι του αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και ντρέπεται και σκύβει το κεφάλι. Άιντε μην τον πάρει και τον σηκώσει. Καλά, είσαι αγάπη. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να περνάει όλη αυτή την ιστορία, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή. Ψάχνω να βρω δουλειά. Δεν έχω ούτε ένα αγκασμά να σκάψω τον λάκκο μου. Ότι δεν έχω δουλειά. Ψάχνω να βρω δουλειά. Γαμώ την κοινωνία μου. Και μαλαγιά σας γαμώ. Γαμμένη. Θα βγούμε από την κρίση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κολλάνε σε αυτό μερικές φορές. Γιατί είστε 150 ευρώ ψηλότερο κατώτατο μισθό από την Ισπανία, που είναι πλουσιότερη χώρα από εσάς. Και εκεί τι απαντάς. Τι απαντάς. Πάω να κάτσω πάνω σε ένα βουνό και θα σας βλέπω όλους από ψηλά. Γιατί το έχουμε αυτό το πράγμα, σου λέει. Ελληνίδες, Έλληνες, με την ευθύνη και συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων μπορούμε να μετατρέψουμε το 2012 σε μια άτακτη καταστροφική χρεοκοπία. Πρέπει να ξαναστοχαστούμε και να πάμε σε μια ελάχιστη γραμμή εθνικής επιβίωσης απέναντι στην Τρόικα. Σας χαιρετώ, γεια σας.